राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 अनुसार 3 जून 1996 को लगभग 4:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। सावधानी ही साधना है। साधन क्या है? हरदम सावधान रहना। दिल में जागृत रहिए बंदा। ये प्रीत हरिजन से कर हरी करिए पर हरिए दुख दंदा। दिल में जागृत रहिए बंदा। हरदम जागृत रहना। जागृत रहना क्या? जैसे हम जग रहे हैं, जागृत अवस्था में है तो जागृत के लिए चिंतन करना नहीं पड़ता है। हम जागृत में हैं, हम जागते हैं। अभी नींद नहीं है, ना सपना है, हम जागते हैं। तो ये स्वतः ही एक जागृति है, स्वतः ही स्वभाव। इसमें कोई उद्योग नहीं है, परिश्रम नहीं है। तो इसी तरह से हम सावधान रहे। हरदम साधन करना है तो साधन विरुद्ध काम न करें। संसारी आसक्ति कामना से जो काम करते हैं ये विरुद्ध हो जाता है। और झूठ कपट बेईमानी करते तो बहुत विरुद्ध हो जाती है। साधन से विरुद्ध मानो साधन रहित तो कोई काम न करे। जो असाधन है वो न करे। इससे ज्यादा विरुद्ध है जो नरकों में जाने का रास्ता है। पाप है, अन्याय है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि ये कभी न करें। आप घात करना है अपने को मरने के लिए विचार करना है वो खुद कसी भी नहीं करें। पाप है, अन्याय है, उसका बड़ा भयंकर दंड होता है। मनुष्य ऐसे सोचता है कभी कभी कि मर जाऊं तो सुख हो जाएगा। परंतु जब मरने लगता है स्वयं फिर जीने की कोई आशा भी नहीं, जीने का कोई उपाय भी नहीं, फिर प्राण निकलने वाले होते हैं तो बड़ा पश्चाताप होता है, उसको दुख होता है। मैंने गलती करी। ये जो बच गए हैं मरते हुए वे कहते हैं कि बस उस समय जता कि मैंने बहुत गलती करी, ऐसा दुख होता है। तो बच गए, उनको इस बात का अनुभव है। तो खुदकशी करने से बड़ा दुख होता है, बड़ा पाप होता है। अपने आप को मरना से मनुष्य की, अच्छे मनुष्य की हत्या करने का पाप लगता है। मनुष्य की हत्या, क्योंकि तुम भी तो मनुष्य हो तो अपनी हत्या करना मनुष्य की हत्या का पाप लगता है। और रह करके अपना भजन ध्यान कर सकते हैं। कभी मन में आ जाए ऐसी मरने की तो प्रायश्चित करना चाहिए। हे नाथ, हे नाथ बचाओ। मन बहुत खराब मन में आ गई बात, बड़ी हत्या की हिंसा की बात आ गई तो इसे सावधान रहे। कभी किसी की हत्या न करे, तो अपने जानकर अपनी खुदकुशी न करे। बड़ा पाप लगता है, बड़ा पाप। उसकी गति सदगति नहीं होती, उसकी बड़ी दुर्गति होती है। मृत्यु समय में तो दुख होता है, फिर दुर्गति होती है, नरकों में जाता है, बड़ी भारी यातना सहनी पड़ती है। जैसे मनुष्य की हत्या करने से हत्यारा होता है, ऐसे वो हत्यारा हो जाता है। इस वास्ते कभी भी ऐसी मन में आनी नहीं चाहिए। आफत से आफत आए, दुख से दुख हो जाए, अपमान से अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, बीमारी हो जाए, बड़ा कष्ट आ जाता है, उस कष्ट के सहने से पाप नष्ट होते हैं और आपघात करने से बड़ा भारी पाप लगता है और दुख भी पाता है। जो कष्ट अभी है उससे मृत्यु के समय में कष्ट ज्यादा होता है, कष्ट कम नहीं होता है, परिणाम में भी बड़ा भारी कष्ट होता है। इस वास्ते कभी ऐसा दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, दृढ़ निश्चय करना चाहिए जो मरना नहीं है। कितने ही कष्ट हो मरने से कम है और आपघात से कम है। मरने में कष्ट ज्यादा होता है, आपघात करने से पाप होता है। कष्ट तो टल नहीं सकता, कष्ट तो बढ़ जाता है और परिणाम में इसका बड़ा आहित होता है, बड़ा दोष लगता है, पाप लगता है। इस वास्ते कभी भी खुदकशी की बात सोचना ही नहीं चाहिए। कैसे भी आफत आ जाए, कितनी आफत आ जाए, कितनी बेइज्जती हो जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तिरस्कार संसार में हो जाए, तो वो सब सह लेना चाहिए। मनुष्य जीता रहता है तो उनके लिए कोई भजन का, सत्संग का, परमार्थ में प्राप्ति का अवसर मिल सकता है, अच्छा मौका मिल सकता है। अगर मर गए तो फिर सर्वदा वंचित हो जाएंगे इधर से, और कष्ट भी बहुत होगा, दुर्गति भी हो गई। जीता हुआ कई तरह के साधन हो जाते हैं, सत्संग हो जाता है, सद्भाव हो जाता है, अच्छी जगह तीर्थ आदि में जाने से बड़ा भाव बदल जाता है, तो हम आध्यात्म उन्नति कर सकते हैं, मर जाएंगे तो। इस वास्ते मनुष्य को साधन में बड़े जोरों से लग जाना चाहिए, न जाने कब मृत्यु आ जाए और कभी पागलपन आ जाए तो जीते हुए भी भगवान का भजन नहीं कर सकते, पारमार्थिक उन्नति नहीं कर सकते। दुर्भाव पैदा हो गया, क्या करें, पागल हो गए, क्या करें, फिर हाथ की बात नहीं। धीरे का काम अपने ठीक, अपना खुद जीवन का निर्वाह भी ठीक तरह से नहीं कर सकते, ऐसे माथा फैल हो गया तो हार्ट फैल होने से मर जाता है, माथा फैल होने से पागल हो जाता है, कुछ समझ नहीं सकता, अक्ल नहीं आती। तो सावधान रहना चाहिए, हरदम सावधान। यावत स्वस्थ मेदम कलेवर गृहम, यावत से दूरे जरा, यावत इंद्रिय शक्ति रप्रियता, यावत क्षयो नायुषा, आत्मश्रेय सितावदेव विदुषा, कार्य प्रयत्नो महान, प्रोद्दीप्ते भवने तु कूपकर्णम प्रत्युद्यम कीदृश। जब तक श्वास ठीक है, वृद्धावस्था नहीं आ गई है, बल है, इंद्रियों की शक्ति है, देखना सुनना ठीक है, वृद्धावस्था आ जाएगी तो शरीर काम नहीं करता, कान काम नहीं करते, नेत्र काम नहीं करते, पता नहीं लगता, परवश हो जाते हैं, होश नहीं रहता है, भूल जाते हैं, बाहर निकलेंगे ये काम करेंगे, बाहर जाने भूल गए, क्यों आए थे बाहर पता ही नहीं। ऐसी दशा वृद्धावस्था होती है, पहली बातें याद नहीं रहती, नई बातें कोई सीख नहीं सकते, इंद्रियां काम देती नहीं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, पराधीनता आ जाती है। तो जब तक वृद्धावस्था दूर है तभी तक अपने कल्याण के लिए खूब उद्योग कर लेना चेष्टा, हे नाथ पुकारो, भजन में, सत्संग स्वाध्याय में, साधन में कभी घबराहट नहीं करनी चाहिए, बड़ी सावधानी के साथ हरदम लगे रहना, भगवान को पुकारते रहना, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, आपको भूलू नहीं, एक ही बात आपको भूलू नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विभूषणम, भगवान को नहीं भूलेंगे सब काम ठीक हो जाएगा। ऐसे स्मरण मात्र है ना धर्म संसार बंधन विमोचन, याद करने मात्र से संसार का बंधन टूट जाता है। तो उस भगवान को याद करते रहो, नाम लेते रहो, जो नाम अच्छा लगता हो वो नाम लो, निरंतर प्रभु में लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तो हरदम सावधान रहना, रात दिन कभी कोई हमारे से पाप का कर्म नहीं हो जाए, किसी का भी हमारे द्वारा दिल दुख जा न जाए, किसी के मन के विरुद्ध हमारे से कोई चेष्टा न हो जाए। यशमान हो दुष्टो लोकान हो दुष्टे से, लोगों से उद्वेग नहीं हो और मेरे से किसी को भी उद्वेग नहीं हो, उद्वेग न हो, ऐसे सावधान रहो। किसी भूल के कारण से दर्द हो जाए तो उसे माफी मांग लो कि भैया मेरी भूल होगी, माफ करो। अपने जीवन को पवित्र बनाना है, निर्मल बनाना है। ये मौका चूक जाएगा फिर न जाने किस जूनी में चले जाएंगे, कैसी अवस्था में चले जाएंगे, कैसा सोसाइटी संगत मिल जाएगा, इसको कुछ पता नहीं है। इस बात बड़ी सावधानी से भगवान ने याद रखो, भगवान से यही मांगो, बार बार मांगो कि नाथ मैं भूलू नहीं। सुबह उठो तब से नींद आवे तक, शाम तक, सोने तक, मिनट दो दो मिनट, चार चार मिनट, पांच मिनट में हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, और नाम का जप, जप निरंतर होता रहे, और जब मैं बार बार यही हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा करो भूलू नहीं, ऐसे कहने से बड़ी सावधानी रहती है। भगवान अहेतु कृपा करने वाले, बिना कारण, कारण रहित दयाल, बिना कारण कृपा करने हेतु रहते जगत को उपकारी भगवान, और भगवान के भगत बिना स्वार्थ बिना हेतु कृपा करते। जैसे सूर्य स्वतः प्रकाश देता है, उसको प्रकाश करना नहीं पड़ता, इससे तो हरदम सावधान। सर्वे सुखादेशु महामनुष्य, सब स्वयं भगवान को याद रखे। ये सब कब होता है, जो जो मैं हूँ, ये जो भाव है ना, मैं हूँ, मैं हूँ, इसमें भाव में भर दो तो वो नित्य सावधानी रहेगी। जैसे आप विवाह करते हैं, भाइयों से बहनों कोई विवाह करते हैं, तो विवाह करते समय ये रहता है कि मेरा विवाह हो गया, मैं विवाहित हूँ, मैं कुंवारा नहीं हूँ, ये भीतर में मैंपन बैठ जाती है। तो फिर ये भूलती नहीं, हम सत्संग की बात याद रखते हैं भूल जाते हैं, ये मन बुद्धि में याद करते हैं, मैं हूँ मैं नहीं है, मैं हूँ मैं कब होता है, जैसे मैं शिष्य हो गया, मैं साधु हो गया, तो वो साधु है मैं बैठ जाता है, फिर सपने में भी अपने को गृहस्थ नहीं देखता। ऐसे बहनों का ब्याह होता है तो मैं सुहागन हूँ, ये भीतर बैठा हुआ है, एक ही दो दिन विषय विधवा हो जाए तो मैं विधवा हो गई, तो स्वप्न में भी देखती है कभी सुहागन का आ जाए, ज्यादा नहीं आए, कभी कभी आ जाए, नहीं तो मैं भी हूँ, स्वप्न में भी देखती है। ध्यान दें, ये क्या है, ये मैं हूँ मैं बात बैठ गई, ऐसे मैं भगवान का हूँ ये बात बैठ जाएगी तो फिर भूलेगी नहीं, क्यों मैं हूँ अपनी सत्ता हरदम रहती है, मैं नहीं हूँ कभी होता ही नहीं, और बातें तो नहीं मैं चली जाती है, धन धन चला गया, विद्या भूल गए, आदर नहीं हुआ, परंतु मैं नहीं हूँ ये नहीं होता है। तो मैं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये किसी तरह से समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया विद्या है ये, मैं भगवान का हूँ। फिर कभी वो होता ही नहीं, मैं भगवान का नहीं हूँ ये नहीं होता, भगवान का तो हूँ ही, सुख हो तो भगवान का, दुखी हो तो भगवान का, प्रसन्न हो तो भगवान, अप्रसन्न हो भगवान का तो हूँ ही। जैसे आप अपने वर्ण को मानते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ ये भूली नहीं होती, इसलिए भूली नहीं होती, याद करना नहीं पड़ता, याद तो करते नहीं, भूली होती नहीं। भूली कब मानी जाए, मैं ब्राह्मण इस बात को भूल जाए, वो भूली नहीं होती, मैं चमार हूँ ऐसा मान लिया तो भूल गया। मानो उसे उल्टी बात माननी तो भूली है, उसको याद न रखने पर भी भीतर से मैं ब्राह्मण हूँ ये बात निरंतर बनी रहती है, ये भूली नहीं होती। ऐसे इस बात की विशेषता है, मैं साधक हूँ भाई, मैं साधक हूँ, साधन करने वाला हूँ, मैं साधन विरुद्ध काम कर सकता नहीं, कैसे करूँ, मेरे लायक काम नहीं है। तो अपने को अहंता के बदलने से ये सावधानी रहती है। सावधानी के लिए उपाय है अहम को बदलना, ये क्या बात है। तो सावधानी रहनी है, तो सावधानी तब रहती है ठीक, अपने अहम को बदल दे, मैं को बदल दे, मैं के साथ भगवान का संबंध हो जाए, मैं संसारी हूँ, मैं शरीर हूँ, ये भूली नहीं होती है। मैं अमुक जाति का हूँ, अमुक वर्ण का हूँ, अमुक देश का हूँ, अमुक गांव का हूँ, इस जगह मैं भगवान का हूँ, मैं गांव का देश का नहीं हूँ, भगवान का हूँ, ये बात मूल में है। देश का गांव का ब्राह्मण का तो बना हुआ है आपका, पर आप हूँ जो मैं हूँ ये भगवान का अंश है। तो इस बात को पकड़ लेंगे तो हरदम सावधानी रहेगी, ये सावधानी ही साधना है। तो खास भगवान का अंश मगई वंश हो जीव लोके जीव भूत ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं भगवान का अंश हूँ। जैसे राजा का बेटा हो मैं राजा का पुत्र हूँ, ऐसा होता है धनी का बेटा मैं धनी का पुत्र हूँ, पंडित का पुत्र होता है मैं पंडित का पुत्र हूँ, ऐसा रहता है बात में। ऐसे सबसे पहले मैं भगवान का हूँ। ये पंडित का पुत्र तो शरीर धारण करने से होता है, पर भगवान का तो मैं हूँ ही। शरीर धारण करने उस समय भी मैं भगवान का हूँ, शरीर धारण न करने पर भी भगवान का हूँ, भगवान का तो रहता ही हूँ। जीव नरकों में चला जाए, प्रेत भूत पिशाच हो जाए कर्मों के कारण से, तो भी भगवान का संबंध छूटता नहीं है, उसको याद नहीं रखता, याद नहीं करता, परंतु भगवान का संबंध छूटता नहीं। एकता होती है भगवान के साथ, हमारी एकता है, मैं भगवान का हूँ। तो ये भीतर से एकदम ठीक हो जाए, जैसे मैं विवाहित हूँ ऐसा भाव हो जाए मैं भगवान का हूँ। विवाह तो हुआ है, ये तो विवाह तो बड़ा है, और भगवान का तो स्वतः है। ऐसे जो विचार में वो सावधानी रहती है, स्वतः सावधानी, स्वाभाविक सावधानी रहती है। जैसे आप लोग यहाँ सत्संग के लिए आए हैं, तो सत्संग का समय होने पर आपके भीतर प्रेरणा होती है, सत्संग बिना रह नहीं सकते। बाहर बैठे कोई बातें हो रही है, भाई अब नहीं, अब दे दो, हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तो सत्संग में आने के लिए प्रेरणा स्वतः होती है, स्वाभाविक ही हृदय से होती है कि अब सत्संग में चलना है। तो सत्संग के लिए हम आए हैं तो सत्संग में चलना है, सत्संग के लिए आए हैं फिर कैसे निकल बैठे हैं, कमरे में कैसे बैठे हैं, बाहर बातों में कैसे लग गए, फालतू बातों में कैसे लग जाए। तो ये सावधानी स्वतः रहती है इस अहंग के बदलने से। अहंग की तीन दशा होती है, अहंग को शुद्ध बनाओ, अहंग को बदल दो, और अहंग को मिटा दो। ज्ञान मार्ग में तो अहंग को मिटाता है, तो अहंग को मिटाना कठिन है और अहंग को बदलना सुगम है। जैसे कुंवारी लड़की अपने बाप का मानती है, ऐसे विवाह होने पर ससुर का घर अपने पति का घर मानती है, बदल गया एकदम। जहाँ पैदा हुई पढ़ी रही वर्षों तक, पर विवाह होने पर उनकी आंता बदल जाती है, मैं कुंवारी नहीं हूँ, मैं इस घर की नहीं हूँ, मैं तो उस घर की हूँ, एकदम भाव से बदल गया भीतर से। इसी के नाम ही दीक्षा है। ये जो चेला बनता है, उस चेला बनने में असली संत होते थे, वो कहते तो तुम भगवान के हो गए, महाराज ने कह दिया हम भगवान के हो गए। अपना चेला बनाना है ये तो है ठगी, और वो कहते देखो तुम भगवान के हो। हनुमान जी महाराज गए विभीषण मेला, तो विभीषण घबराया हुआ था। वो कहते हैं कि भानुकुल नाथ कभी मेरे को याद करेंगे, वे अपना लेंगे, मेरे को अपना लेंगे। हनुमान अरे मैं हूँ, मेरे को अपना लिया। मैं कपड़ी चंचल ऐसा जो सुबह मेरा नाम ले तो उसे रोटी नहीं मिले, ऐसा मैं हूँ, मेरे को अपना लिया। तू तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और तू भगवान का भजन करता है, तू तो बड़ा अच्छा है। ये जो उसके भाव को बदल दिया तो उसकी हिम्मत हो गई कि भगवान का हूँ, ऐसा चला गया भगवान का। रावण ने तिरस्कार किया तो तिरस्कार कारण मम पूर्वशी कहा तो बस आकाश मार्ग से गया, जमीन में पैर नहीं रखा। तू तो राज करता है मम पूर्वशी, मेरे घर भी नहीं है मेरा, वो भी तेरा है, जाते हैं। तो भगवान की विश्वास हो गया बहु नहीं। ये गुरु का अर्थ होता है, सच्चे गुरु होते हैं उसके भाव को बदल देते हैं कि तुम भगवान के हो। जैसे विवाह कराने वाला ब्राह्मण उस कन्या के भाव को बदल गया कि बेटा ये तुम्हारा पति है, अब इसके पास इस साथ जाओ, गठबंधन कर देता है और वहां में जाओ। तो जैसे वो ब्राह्मण अग्नि के मंत्रों की साक्षी में उस पत्नी बना देता है और कह दे बेटा ये तेरे पति है, ये तेरे पति आ जाओ। वो ब्राह्मण को याद नहीं करती, ब्राह्मण को याद नहीं करती, उम्र में कभी बुलाती नहीं कि एक दिन ब्राह्मण को भोजन तो करा दे। जिसने विवाह कर दिया उस महाराज की पूजा करे, सेवा करे, याद ही नहीं करते। ऐसे गुरु होते सच्चे, वे सच्चे गुरु भगवान को याद कराते हैं, फिर महाराज याद ही नहीं उसको, किसने कहा क्या नहीं कहा। न गुरु जी को चेला याद है, न चेले को गुरु जी याद है। याद क्या है, जिस भगवान के साथ समझ रही है वो याद है। अरे सदा वही साथ रहेगा, शरीर कोई साथ नहीं रहता, ना माँ बाप रहते हैं, ना गुरु रहते हैं, ना भाई रहते हैं, ये शरीर किसी के साथ नहीं रहता। पहले साथ थे नहीं, अगर रहेंगे नहीं। अरे भगवान साथ में थे, उधर हमारी वृत्ति नहीं थी, हमें इस बात का पता नहीं था, उन्हें पता लग गया तुम भगवान के हो। अरे उन पर विश्वास कि हम भगवान के हैं, बहुत रूपी हम तो भगवान के हैं, जीवन बदल जाता है। जीवन ही जैसे ब्याह होने पर जीवन बदल गया, कपड़े बदल गए, श्रृंगार हो गया और ही तरह का। ऐसे विधवा हो जाए तो उसका श्रृंगार ही और तरह हो जाता है, ऐसे भगवान के हो गए। तो ये तो बनावटी है, जो स्वागत भी होता है विधवा भी हो जाए, भगवान के स्वागत अभी विधवा का होता ही नहीं। भगवान से संबंध विच्छेद होता ही नहीं, भगवान मरते ही नहीं, वियोग होता ही नहीं, वो कभी त्याग करते ही नहीं। हम अनादिकाल से भगवान के हैं, उसकी याद दिलाने के लिए ये सत्संग है। सत्संग का तात्पर्य है कि पुरानी बात याद हो जाए। अर्जुन ने यही कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गई महाराज भगवान का पहले से ही था, तो भगवान का हूँ ये याद आ गई, भूल मिट गई, पर भूत मिल गई, ठीक ठिकाना आ गए। फिर वो हरदम सावधानी देते हम भगवान के हैं। ये बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी सार बात है, जीवन को बदलने वाली बात है। तो मैंने कहा भाई सावधान रहना तो हरदम सावधान, सोते ही सावधान रहता है। जैसे यहाँ आप सोते हैं, उठते हैं, स्नान करने जाते हैं, भाई सत्संग का समय हो गया, नित्यनेम किया, गंगा स्नान किया और किया, बस चलो सत्संग में चलो। खेत में जाते हैं तो भाई खेत का काम करूं, तो ये तो थोड़े समय के लिए बदलता है, वो सदा के लिए बदल जाता है। याद आ गया नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्जुन ने कहा महाराज मोह नष्ट हो गया, हमें स्मृति हो गई, याद आ गई बात कि मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। स्वीकार कर लिया कि करीशे वचनम तव, आपकी आज्ञा पालन करूंगा। बदल गया एकदम भीतर से, बदल गया जो कहता था कि मैं न युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा, गुरुजनों को कैसे मारूंगा, भीष्म द्रोणादि को, भगवान की बात होने पर सब बदल गया। एक ही बात के दिवस तब से करी से अब धर्म समूढ़ चेता नहीं रहा। क्या धर्म रहा कि जो ये कहेंगे वही धर्म, जो कह दे। कर्ण के मारने के समय कर्ण कहता है मैं नीचे खड़ा हूँ, दूसरे काम में लगा तो शस्त्र मत चला, नहीं चलाया। भगवान के मारो शस्त्र मारो, तो मार लग गया। ऐसा नहीं कि महाराज धर्म नहीं है, मैं धर्म की शरण हूँ, मैं तो आपके शरण हो गया। अब धर्म अधर्म जानो आप जानो, हमें कुछ परवाह नहीं इसकी। शस्त्र मारता है तो वो कहता है तुम अधर्म करता है, शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्या तो जानता है, फिर कैसे अन्याय कर रहा है। तो अर्जुन उत्तर नहीं दे रहा, उत्तर भगवान देते हैं कि आता है आयांतम अन्या देवा विचार्य। आतता ही वो तो आते हुए को मार देना चाहिए, आता ही मारने का दोष नहीं लगा। जो आता ही है अग्नि विष दे, जो अग्नि लगा दे विष दे दे, जमीन हर दे स्त्री को हर दे विष दे दे, और क्षेत्रदार धना धन भी सब ले ले, और शस्त्र लेकर मारने को आ जाए तो समूह तरह के पाप तुम्हारे में है, इस वास्ते उसको किसी तरह से मार देना धर्म है। आतता आयान तो अन्यादेव अविचार्य नाथताई वधे दोषो अंतर होती कर्षण। आतताई के मारने का पाप नहीं लगा, तुम आतताई चुप हो गया। भगवान ये अर्जुन विचार करते हैं कि मैं उसको शिक्षा मानता कि शास्त्र की शिक्षा दे रहा है, शास्त्र की बात कह रहा, चुप गजब हो जाता, मैं तो भूल जाता। तो भगवान ने कहा मारो, उसमें शंका नहीं हुई, क्यों भगवान को कह चुका कि करी से वचन तब आपकी आज्ञा पालन करूंगा। भगवान की आज्ञा होगी, हमें तो आज्ञा पालन करना है। धर्म कर्म की बात विचार करे तो भगवान करो, हम क्यों करें, हम क्यों धर्म का पतरा सिर पर लें। धर्म है धर्म क्या मतलब हमें, हमें तो करी से वचन तब भगवान चुप हो गए। जब तक ये बात स्वीकार नहीं की तब तक भगवान कहते ही रहे, और जब स्वीकार करे तो श्री भगवान उवाच है। तो अब सावधान हो गया, हर समय में सावधान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये नहीं कहा मैं युद्ध करूंगा, करी से वजन कर आप कहो कसो करूंगा, कब युद्ध करूं युद्ध करूंगा, नहीं मत करूंगा नहीं करूंगा, हम अपने है ही नहीं। जो माँ बाप की आज्ञा पालन करने वाला लड़का होता है उसको कहता हूँ कल क्या करेगा तो मेरे क्या पता क्या करूंगा, जो पिताजी कह रहे वो करूंगा, मेरे पता मेरे विचार मेरे पता, मैं कैसे कहूंगी या करूंगा ये नहीं करूंगा। अब पिताजी कह दे तो मैं क्या करूँ, काम करना है ऐसे करी से हो तो तब अब तू क्या करेगा, महाराज आप करवा लो हमारे से। ये भगवान के साथ में अटूट संबंध जुड़ गया, अब भगवान की आज्ञा पालन करने उसका काम हो गया, मस्त हो गया भाई, अपने लिए कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसे आज्ञा पालन करने वाले के लिए भगवान काम करते हो, उनको खुद नहीं करना पड़ता। जैसे केवल माँ का दूध ही पीता है बालक, जल भी नहीं पीता तो उसको रोग हो जाता तो दवाई माँ को लेनी पड़ती है, खुद को नहीं लेनी पड़ती, क्यों तो माँ का दूध ही पीता है। ऐसे भगवान की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, संतों माँ बाप की आज्ञा है, पति की आज्ञा है, वो आज्ञा पालन करना अपना काम है। अनुचित उचित विचार तजीजे पाले पितु बहन, अनुचित उचित है ठीक है बेठीक है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि महाराज दशरथ जी ने स्त्री के वशीभूत और कह दिया, ये बात पालन करने की नहीं है, उनकी खुद ही आज्ञा थोड़ी है वनवास में जाने की, ये तो स्त्री के परवश में हुए। राम जी ने कहा कि मैं विचारक नहीं हूँ, मैं तो आज्ञा पालक हूँ, क्या कहा क्या नहीं ये विचार नहीं, अनुचित उसने विचार होता जी, ये विचार मेरा है ही नहीं। पिताजी ने कह दिया भैंस बन जाएंगे, एक ही बात है, अभी संदेह नहीं है। पिताजी के कान में अग्नि में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, स्त्री का त्याग सीता का त्याग कर सकता हूँ, पिताजी ने कह दिया हमें क्या मतलब है, हमें धर्म है कि अधर्म है कि ठीक है कि बेठीक है, हम जो विचार तुझे पाल नहीं पितु बहन ते भाग नहीं ऐसी बात है। तो इस तरह से अपने जीवन को बदल देना है तो भगवान में बदल गया, जीवन बदल गया, जीवन और तरह हो जाता है। साधन आप से आप होने लगता है, आप से आप साधन किया जाता है वो नकली होता है, और साधन भीतर से पैदा होता है वो असली होता है, असली साधन होता है वो। अब तो साधन ही करना आपने, नकली नहीं होता वो, असली साधन होता है, क्योंकि भगवान का हूं। गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जब भगवान का हो जाए फिर नाम जब करना नहीं पड़ेगा। बालक को माँ माँ करना परिश्रम नहीं है, ये माँ को याद करना चाहिए, माँ का नाम लेना चाहिए, माँ को याद करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा नहीं। माँ याद आती है, माँ बड़ी कहा अब की बिड़ा में माँ याद आवे, अब की बिड़ा आप बतावे माँ याद आवे, भूख लग जाए माँ याद आवे, आप बतावे तो माँ याद आवे। तो माँ याद है दूसरे समय में नहीं, ऐसा नहीं है, माँ को भूलता नहीं है, माँ को भूला दूसरी का बेटा बन जा दूसरी माँ का तो भूल गया, तो भूलता नहीं है, पर जहाँ आप बताइए माँ याद आती सत्य स्वाभाविक, भूख लगी प्यास लगी टट्टी पिसा वैसे रोने लग जाता है, बोलता नहीं भूलना आता नहीं, माँ समझ लेती माँ रक्षा करती है। इसलिए वो अपने आप को अपने आप को सोचते ही नहीं, वो सोने लग जाए। माँ ख्याल करती क्यों रोता है तो माँ समझती है, गूंगा तेरी बात को और न समझे कोई, कह माता की मावड़ी कह माता की, कह पागल की मावड़ी कह पागल की जोड़, माँ समझे सी समझे तो क्या जाने पागल हो, तो समझे थी माँ को ख्याल होता है सभी, भगवान के प्राण भगवान के ख्याल हो जाता है उसका, उसको ख्याल करना नहीं पड़ता, याद करना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, क्या जरूरत है क्या करना है भगवान करते हैं, वो तो निश्चिंत रहता है अपने। बालक तो सर्वथा अबोध होता है, वो सर्वथा बोधवान होता है, ये फर्क है। बालक तो अज्ञानी होता है, समझता नहीं, और वो पूरा समझता है, भगवान का भक्त तो पूरा समझता है और बालक पूरा ही असमझता है, ये तो है फर्क, पर अवस्था में कोई फर्क नहीं। करिश्य कैसा निश्चिंत हो जाता है, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं रही, जरदत्त मारने के लिए प्रतिज्ञा तो कर लिए अर्जुन ने, चिंता लगी भगवान के, अर्जुन को नींद आ गई रात में, भगवान को नींद नहीं आई, माँ को देखना बच्चे को, तो बच्चा तो नींद में ले बोली माँ थोड़ी नींद ले गई, ऐसे भगवान की नींद उड़ जा रहा है, कितनी मौज की बात है। एक तो हम अपना साधन करें, अपनी रक्षा करें, अपना पालन करें, हम निर्वाह करें एक तो, और एक हमारे निर्वाह के लिए भगवान को याद आवे, कितनी विचित्र बात है, सीधी सादी बात, मैं भगवान का हूँ बस, भगवान की जिम्मेवारी भगवान के ऊपर चली गई, ब्याह होते ही लड़के की जिम्मेवारी ससुराल पर आ गई, पति पर आ गई, तो भी अरे साधारण नहीं, रावण था, रावण दुष्ट था, उसी आज्ञा पालन कर मंदोदरी पति पड़ता हो गई, वो जो आज्ञा पालन करती है पति परायण होती है, ये पति के लिए नहीं है, शास्त्रों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, भगवान ने कहा है, तो उसकी जिम्मेदारी भगवान पर आती है, रावण पर नहीं आती है। अब पति अच्छा मिला बुरे कैसे हमारा क्या पता, कैसे ही मिल जाए, माँ बाप कैसे ही हो जाए, जन्म हो जाए, वो कुछ जानकर जन्मता है, कैसे घर जन्म होगा, कैसे नहीं जन्म होगा, अब कैसे माँ बाप मिले, वो भक्त बन जाता है। तो भगवान का हूं मैं, ये हो गया, तो पति अच्छा हो मंदा हो कैसा हो, आप अगर गुरु बनाते हो तो उसकी जिम्मेवारी ज्यादा आती है। लड़के पर जिम्मेवारी माँ बाप की नहीं है, और पति ब्याह देता है कन्यादान कर देता है तो उस पर कन्या पर जिम्मेवारी नहीं है, पर जानकर आप शिष्य बनते हो तो आप पर जिम्मेवारी है। ठीक समझ कर करो, नहीं तो मत करो। क्यों तुमने स्वीकार किया तो अब तेरे की आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, तो आपको अपना जीवन बांधना पड़ेगा, बांधना उसकी उनके रुख के अनुसार, नहीं करो तो गड़बड़ी हो जाएगी। इस वास्ते स्वयं जिसमें जाते हो वो आप पर खुद पर जिम्मेवारी है। अरे जन्म हो गया, माँ बाप गए, हमने थोड़े माँ बाप बनाया, पिता ने कन्यादान कर दिया, हमने थोड़े पति बनाया, तो कैसे हो वो बने, कैसे हो आप अपने स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्तव्य में तत्परता से लगा हुआ संसिद्धि को प्रभात को प्राप्त हो जाता है। तो ये अहम बदलने से ये सावधानी स्वतः रहती है, स्वाभाविक रहती है। पति से विरुद्ध काम कम कैसे करूं, पति बन जगह पर पति रहती कर ही जो नर्क में पड़ती है वो तो ठग करके पति पता, वो कहते मैं दूसरा काम कैसे कर सकती हूँ। तो वो भगवान की आज्ञा है, ऋषियों की आज्ञा है, वेदों की शास्त्रों की आज्ञा है, तो उनको तो उनकी सिद्धि करनी पड़ती है। भगवान को रावण राम जी को नहीं जानता, मंदोदरी जानती है। रावण ने समझा ले रानी, शेखर ने माने अभिमानी, समझा दी क्या आप लड़ाई मत करो, लड़ाई करने में आपके ठीक नहीं है। वो कहती है अवनाथ ये स्त्री जाती है ना, साहसा सफलता माया भय अविवेक अशोक साधाया नारी स्वभाव सत्य कभी गई अवगुणार समझ अवगुण रहता है, अवगुण है ये तो उसको दिखता है, गुण में अवगुण दिखता है, बट उसको अर्थ नहीं मंदोदरी उल्टा नहीं दिखता है, उल्टा दिखता है उसकी जची हुई बात है। इसमें आपका भला नहीं है, आपके भला तो भगवान के बदल गए। मंदोदरी ने कहा दूषण नहीं कहा, तुम पिछले सौ सौ भले वो मारा राम भले हित हो गए तुम्हारा, आपका हित तो भगवान के भजन करने से है, कोई बात नहीं कुछ भी आप किया तो भगवान के भजन से हित है। तो ये बात उसके हरदम जागृत रहती है भीतर, इसमें संदेह नहीं रहता। ठीक बात है, भगवान गांव में भगवान मेरे हैं, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाए निशंक हो जाता है, भय किस बात की होगी, भय जो भगवान जाने। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, अब चिंता दीन दयाल को वो राम को नाम जपू तो चिंता दीन दयाल को तुम मोह मन समझ आनंद है। मुझे हमारे पास जिम्मेवारी कुछ नहीं, भारतीय शरणागति की बात बढ़िया बहुत है, सुगम है जो मान ले हो जाती है, अब सब ठीक हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता हम क्यों पंचायती करें। मार्बल क्या होता है ना कि बहु नागरी गए कि सुसरे की फूट की गए मुख्य और चिंता करे आप उसे कपड़ा नहीं है तो क्या उस पुत्र बधु को लज्जा आती है कि ससुर को है, ससुर को शर्म आनी चाहिए, वो अपने वो तो बालक है, वो तो बालक है बट बहुत ठीक रहे अपनी तरफ से बहुत ठीक रहती है। ऐसे भगवान का भक्त निश्चिंत रहता निर्भय रहता है, वो सोचता ही नहीं क्या होगा क्या हो क्या नहीं होगा, आप जानो महाराज क्या होगा, तो भगवान कहते थे तो इसमें सावधानी सोते रहती है। ये बताएंगे सावधान रहना साधक का काम है, वह सावधानी स्वतः रहती है उसे शरण होने पर, वह सावधानी हो गई बस भगवान को हो गई अब निश्चित हो गई। एक बार स्वीकार कर लिया अस्वीकार किए पहले ये बात सदा बनी रहती है स्वाभाविक ही। भगवान कहोगे तू कि वो चिंता करो भगवान करो, वो चिंता क्यों करे, चिंता दीन दयाल को सुधानंद। बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा बढ़िया चीज है ये, बड़ी सुगम है, पर किसके लिए, जिसके अभिमान नहीं उसके लिए। अभिमान होता है अकड़ होती है, वो अकड़ होती मन में अभिमान से सरल स्वभाव न मटिक लाई तथा लाभ संतोष सदाई। कहो भगति पद कवर प्रयासा जो गरी मगत तबुआसा, क्या के सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सीधा सरल स्वभाव में कुटिलता है रे। अपने निश्चिंत रहे भगवान पर, जिम्मेवारी हमारे पर है ही नहीं, सब जिम्मेवारी दूसरों पर आ जाती है। मन बड़ा आनंद रहता है, अपने तो आनंद हो गया, मौज हो गई, शरण आए बहुत सुख पाया। काऊ के बल भजर को और काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी गए और सोत पांव पसा। सोत पांव पसा का ये नहीं कि भजन छूट जाता है, भजन तो निर्भर करता है, बस चिंता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। श्री जी की जैसे मर्जी तो पांव पसा, चिंता दीन दयाल को, भगवान को चिंता होती है, अपनी क्या चिंता है, अपने तो भगवान के हैं बस। अवसा राम अणघर के शरण मार्ग ला दो मोड़ो रे, बताओ मीरा बाट तो घड़ी दिन थोड़ो रे, कैसी मौज है ये मार्ग ला दो मोड़ो, ये पता नहीं लगता। सत्संग सुनते हुए भी पता नहीं लगता, सुनते हुए समझते हुए भी नहीं समझते हैं, जब तक स्वीकार नहीं करे। स्वीकार कर ली बढ़िया, उसी क्षण बढ़िया काम, अभी के अभी अभी अभी काम बन गया सब पूरा पूरा। स्वीकार किया तो काम बन गया, बस अपने कोई चिंता ही नहीं, कोई फिक्र नहीं, किसी बात की कोई चिंता नहीं, कभी नहीं। हम तो भगवान के, भगवान जाने, ऐसे निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। अब रक्षा कर वो करो न करो, बालक है वो गोदी बैठा, उसे उठा करके कुएं में रख दे तो माँ की मर्जी, गोदी में रख दे माँ की मर्जी, पलड़े में रख दे माँ की मर्जी, जो रख दो। बिल्ली का बच्चा होता है कहीं ले जाते हो बिच्ची पकड़ दी थी, वो तो यू कर लेता है अपने पास, जहाँ जा रख दो तेरी मर्जी, जाई भी धरा खे राम तई भी धरिए, सीताराम सीताराम सीताराम कही। तो हरदम सावधानी रहती है, सावधानी हरदम कैसे रहती है, कैसे उजाने से भगवान की हो गई। अब उतना अब सावधानी हमारे को नहीं रखनी, पर भगवान रखते हैं सावधानी। हमें तो निश्चिंता है, चिंता दिन मोह सदान, और तो सदा आनंद हो गया, मौज हो गई, आपत मिट गई, जिम्मेवारी मिट गई हमारी, तो सब भगवान को दे दी। भगवान जाने भगवान का काम जाने, खराब होगा ठीक होगा बेठीक होगा तो हमें क्या मतलब, उसे क्या ठीक से क्या बेठीक से हमें क्या लेन देन है। एक सब निष्कंठ का पंथ था, यत्र संपूज्यते हरि, जहाँ भगवान का पूजन होता है ऐसा पंथ था निष्कंठ का, ये रास्ता साफ है। धावन निमेलिवा नेत्र नस्खलिन पते दियो, इस रास्ते में आंख मीचे दौड़ो, ना करता है ना पड़ता है। अपने देख भगवान की मीठी मीठी याद आती है, भगवान की मीठी मीठी याद आए मित्र से, हमारे भगवान है हमारे पर। सत्संग लगने हुए भाई ने कहा था, कई वर्षों पहले की बात है, एक मुंदड़ा था वो महाराज जो आ गया कमेटी में तो हरदम खुश हो गए, मौज हो गई, हम तो भगवान को हो गए, हम तो भगवान सत्संग में लग गए, अब हमारी क्या चिंता है। उसको देखा मैं, हम तो आ गए ठिकाने आ गए, भूला भटका घर पर पहुंच जाए तो फिर चिंता नहीं जाती, हम तो घर पर आ गए भाई, अब रोटी बनेगी खाएंगे सब कुछ करेंगे, अब कुछ नहीं हुआ अपने घर पर आ गए, शरण होते ही मन में आ जाती, बावड़ा घर पर आ गया। क्यों भगवान के हम थे है भगवान के रहते है भगवान के गएंगे, पता नहीं था कि भगवान के हम है। अब अरे हम तो भगवान के हैं, स्मृति रिलप था, याद आ गई, भूली थी भूली मिट गई, कुछ नया काम कुछ नहीं है, भूली मिट गई। मम्मी मानसो कहते हैं भगवान, परंतु हम मानते नहीं तो भूले रहते हैं। भगवान के मेरे आने से बस अब बस ठीक थी, अब बस अब अपने कुछ करना ही नहीं है, तो भगवान के हैं करो कराओ भगवान करो, हम तो मौज करते हैं। तो सावधानी स्वतः रहती है, अहंता के परिवर्तन से स्वतः ही सावधान जाएगी, स्वाभाविक सावधानी। चिंतन करो भगवान का मौज हो गया, आनंद हो गया, तो ये बात बहुत बढ़िया। सर्व गुह्य तमम गुह्य, भगवान ने सबसे गोपनीय बात बताई, हरेक को नहीं कहनी है, बहुत बढ़िया बात है। इधर दी ना तो बस गाय ना और को मत कहना, हरेक को कहने की नहीं है। बिलबुल तो मया नहीं था, अनेक है तू पाप रहे विश्वास देव कहा है, लोग समझेंगे लोग तो भगवान अभिमानी है अपना मनाते अपना, ऊंधा अर्थ होता ऊंधा, विनाशकारी विपरीत होते, नाश करने में हित मानते हैं, ये हित है, महान अहित हित मानते हैं। इस वक्त हम तो भगवान के हो जाए पर मौज हो गई, हो राम को नाम, राम जी का होकर नाम, जब माँ का होकर माँ माँ कर, हम माँ चैन से नहीं बैठ सकती, बच्चा रोता है माँ माँ करता है, माँ शांति से बैठ जाएगी, ऐसे भगवान का रो तो भगवान को शांति से बैठने के वक्त मिल सकती है। थल में बच्चे हमारे द्वारका में सोता होता औज क्यारी, मतलब सोता होता नहीं खुली, मारे तो भगता में रानी भीड़ पड़ी, मायूर ले जाना मन तो अब की घड़ी, पुकार करे ना जब दर्शे ले करुणा करी, हो राम को नाम जपो भगवान को, और नाम वो नाम और तरह का होता है। गजेंद्र सब तरह से निराश होकर के भगवान को याद किया, आयो आ देना जब लग गज अपनो बल बढ़ो, नेक सजो नहीं काम, निर्बल वह बलराम पकड़ आयो आ देना।